zużyciem. Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzem byłym członkom kierownictwa Orlenu postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach. Amerykanie chcą przysłać do Polski więcej żołnierzy, tak deklaruje ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Dziś w Światowym Dniu Radia poznamy laureatów złotych mikrofonów najważniejszej nagrody Polskiego Radia. Były prezes i dwóch byłych dyrektorów Orlenu z zarzutami popełnienia przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach. Jacek K. stał na czele koncernu w latach 2008-2015. O szczegółach zarzutów poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Dotyczy to wyrządzenia szkody majątkowej w imieniu spółki PKN Orlen w związku z organizacją i nieprawidłowym rozliczeniem jednego z eventów. Te ustalenia wynikały wstępnie z kontroli, jaka była przeprowadzona przez CBA, a następnie musiały zostać potwierdzone w drodze innych czynności procesowych. W szczególności trzeba było przeanalizować faktury zarówno firmy organizującej ten event, jak i rozliczenie tego w PKN Orlen. Rzecznik poinformował, że podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczą rozliczenia imprezy Verva Street Racing Dakar na Stadionie Narodowym z 2014 roku. Stany Zjednoczone chcą przysłać do Polski więcej żołnierzy, deklaruje amerykański ambasador w Warszawie. Artykuł napisany na podstawie rozmowy z Georgette Mosbacher ukazał się na stronie internetowej Financial Times. Myślę, że Polacy dostaną większość z tego, czego chcą, deklaruje ambasador. Dziś stacjonuje u nas około 4000 żołnierzy. O ile zwiększy się ich liczba, rozmówczyni Financial Times unika jednoznacznej deklaracji, ale mówi o setkach dodatkowych ludzi. Czy nad Wisłą powstanie stała amerykańska baza? Tu Georgette Mosbacher zachowuje ostrożność, unika jednoznacznej deklaracji. W krótkiej rozmowie ambasador podkreśla, Polacy to ważny sojusznik. Przypomina, że USA od dawna naciskają, by członkowie NATO wydawali na obronę 2% swego PKB. Warszawa ten wymóg spełnia. Inni z tego powodu jęczą, ale nie Polacy. To nie pozostaje niezauważone. Jeżeli chodzi o trwałą obecność, myślę, że Polacy zostaną nagrodzeni, deklaruje ambasador. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ponad 25 kg biżuterii wartej 2 miliony złotych znaleźli celnicy w bagażu turysty na lotnisku Chopina w Warszawie. Obywatel Turcji, który przyleciał do Warszawy, dopytywał funkcjonariuszy o przepisy dotyczące obrotu dewizowego, ale na pytanie o towar do oclenia stwierdził, że takiego nie ma. Mimo to funkcjonariusze skontrolowali jego walizki. W nich znaleźli złotą i srebrną biżuterię. Znaleźli też fakturę, w której wynikało, że towar był przeznaczony dla firmy w Białymstoku. Biżuteria trafiła do depozytu. Dziś w Światowym Dniu Radia poznamy laureatów złotych mikrofonów, najważniejszej nagrody Polskiego Radia. Przyznawana jest ona co roku osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego. W tym roku złote mikrofony zostaną przyznane po raz 50. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski powiedział w radiowej Jedynce, że Polskie Radio jest wyjątkowym nośnikiem kultury. To jest niezwykła też wartość właśnie, wyróżniająca Polskie Radio, że u nas Państwo możecie uzyskać wszystko to, co jest najważniejsze, najpiękniejsze, najcudowniejsze głosy, najcudowniejsze słuchowiska, reportaże. Wszystko to, gdzie indziej niestety przez ten zalew komercji jest niedostępne. Więc jesteśmy w tym też znaczeniu wyjątkowym radiem. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warmia i Mazury, północna zachodnia część Podlasia oraz północna część Mazowsza. W tych regionach synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami. Śnieg z deszczem i sam deszcz będą padały w całym kraju aż do wieczora. Na termometrach 0 w Zakopanem, 2 stopnie w Rzeszowie, 4 w Warszawie, 6 we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, 7 w Gorzowie Wielkopolskim, najcieplej 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

To była nasza piosenka dnia, Barbara Wrońska i utwór Serce. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które do nas przychodzą. Przypomnę tylko adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Im bliżej piątku, tym cieplej w sercu. Słoneczniej, radośniej, więcej uśmiechu, czyli pogoda ducha przypomina tropiki. Bo w piątek premiery kilku płyt. WW, Brodka i Chaka Khan. Idealnie na przypadające w ten dzień moje urodziny. No dobrze, WW, patronat program Trzeci Polskiego Radia się porusza. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. Poruszam i zespół WW, premiera całej płyty w najbliższy piątek i na pewno bardzo dużo będziemy o niej mówić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W międzyczasie powrócił do studia redaktor Mariusz Cieśli, który przyniósł dwie książki, Powrót z północy Maji Wolnej, i one są dla państwa. Wystarczy napisać nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. I te książki dwie do państwa wyślemy. Środa to już siódmy dzień 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, który potrwa jeszcze do niedzieli. Mamy na nim i polską reprezentację. O niej właśnie więcej powie nam Ryszard Jaźwiński. Młode pokolenie najzdolniejszych polskich aktorów reprezentuje Dawid Ogrodnik. W tym roku to on właśnie odebrał tytuł European Shooting Star. W programie festiwalu można znaleźć i inne polskie akcenty związane ze współpracą koprodukcyjną. Mamy też dwa tytuły w konkursach. Wśród 16 krótkich metraży w sekcji Generation 14+ znalazła się animacja Joli Bańkowskiej zatytułowana Story. Jednak najważniejsza i najbardziej prestiżowa jest znowu polska obecność w konkursie głównym. Swoją światową premierę w Berlinie miał już nowy film film Agnieszki Holland, Obywatel Jones. Dzisiaj te kilka ważnych festiwali pełni taką rolę promocyjną, że dostanie się do tej selekcji, do konkursu już jest dużą szansą, żeby zaistnieć. Także się cieszymy, no i to jest dobry moment, bośmy ten film dopiero co skończyli, także zawsze jest dobrze, jak ten festiwal tak przychodzi niedługo potem, bo inaczej film leży i czeka. I też chyba to jest dobry festiwal dla tego tematu, bo to jest taki festiwal, który nie ucieka od jakichś tematów politycznych, czy takich mówiących o skomplikowanych sprawach współczesności, ale i historii w tym wypadku. Tym razem Agnieszka Holland postanowiła opowiedzieć o wydarzeniach z okresu tak zwanego Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 30. XX wieku. Bohaterem jej filmu jest Garrett Jones, młody walijski dziennikarz, który odkrył dla świata rozmiar tragedii ukrywanej przez komunistyczne radzieckie władze. To jego właśnie publikacje stały się inspiracją choćby dla twórczości George'a Orwella. To, co mnie uwiodło w tym scenariuszu, bo dostaję dużo scenariuszy historycznych w związku z tym, że zrobiłam 3 filmy o Holokauście, one były wszystkie nominowane do Oscara, więc zostałam tak niechcący taką specjalistką takiego historycznego kina o trudnych sprawach, trudnych momentach historii. I jak dostaję te scenariusze, czytam 10 stron i mówię nie, no bo na ogół to są takie dość poczciwe opowiadania o tym czy tamtym, dramatyczne oczywiście zawsze, ale gdzieś tam powierzchowne. Natomiast jak przeczytałam ten scenariusz, to co mnie najbardziej uderzyło, to jak strasznie to jest aktualne. Głód na Ukrainie to jest tak ważny temat i myślę tak nieopowiedziany, a tak głęboko obecny w historii Europy i myślę jakoś ciągle istniejący jako taka nieprzepracowana trauma i również mająca swoje polityczne konsekwencje. Na polską premierę filmu jeszcze poczekamy, bo ta planowana jest dopiero jesienią. Przypomnę, że Obywatel Jones to kolejny film Agnieszki Holland na festiwalu w Berlinie. Już w 1981 roku prezentowała w konkursie głównym Gorączkę. Wtedy też Srebrnego Niedźwiedzia za główną rolę kobiecą odebrała Barbara Grabowska. A nie dalej jak 2 lata temu Agnieszka Holland odebrała Srebrnego Niedźwiedzia, nagrodę imienia Alfreda Bauera, za Pokot. Teraz wciąż ma szansę na Złotego Niedźwiedzia, a jej współpracownicy z planu filmowego na inne nagrody. Trzeba przyznać, Obywatel Jones ma w Berlinie naprawdę liczną reprezentację. Z aktorów James Norton, który gra Garetha, Peter Sarsgaard przez jeden dzień, niestety Vanessa jest w zdjęciach w Nowym Jorku. Natomiast ekipa, która jest na ogół ekipą polską, bo wszystkie takie główne funkcje Polacy sprawowali. Operator Tomek Naumiuk, scenograf Grzegorz Piątkowski, kostiumografka Ola Staszko, Janusz Kaleja, charakteryzator, dźwiękowcy. No po prostu cała duża ekipa, cała ekipa produkcyjna, młoda i bardzo dobra, także wiem, że produkcja chyba jak się autobusik wynajmuje. No i scenarzystka i koproducentka Andrea Chalupa, która to napisała, znalazła tę historię, która zresztą jest amerykańską dziennikarką, to jest jej pierwszy scenariusz, jest bardzo utalentowaną scenarzystką. No i jednocześnie jest to dla niej bardzo osobiste, bo ona jest pochodzenia ukraińskiego, to znaczy jej rodzice jest drugim pokoleniem Amerykanów. Jej dziadek przeżył głód i zresztą był jednym ze świadków przed Komisją Kongresu Amerykańskiego, która o tym opowiadała. Także ta historia jest dla niej ważna z wielu względów. 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie oficjalnie zakończy się w niedzielę, ale jego laureatów poznamy już w sobotę wieczorem. O czym poinformował Państwa Ryszard Jaźwiński, a u nas muzyka filmowa z serialu. Grupa nazywa się Chromatics, a tytuł utworu Shadow. I to utwór drugi z pierwszej strony dwupłytowego wydawnictwa winylowego Twin Peaks, muzyka do serialu. Pytali Państwo w swoich listach, dlaczego jeszcze do Grammy jakoś tak się nie odnoszę. Bardzo proszę. Pierwszy utwór, którego posłuchamy, to Best Part. I to jest najlepsza piosenka R&B, najlepsze wykonanie z gatunku R&B. Wykonawcy Daniel Caesar i Her. Jak napisał Huffington Post, album zadebiutował Daniela Caesara na 25. miejscu listy najlepszych albumów magazynu Billboard i co zaskakujące, Caesarowi udało się tego dokonać jako artyście niezależnemu, bez wsparcia wielkiej wytwórni. Sam Stevie Wonder chwalił jego talent, jak powiedział Daniel Caesar dla Associated Press, podszedł do mnie i zapytał, czy mógłbym usłyszeć mój utwór jeszcze raz. To była prawdopodobnie najbardziej szalona chwila w moim życiu. Best part. Oh,

Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to dla fanów jazzu sprawa oczywista. W ten sposób rozpoczyna się kultowa płyta Milesa Davisa zatytułowana Kind of Blue. Album został wydany w 1959 roku i najpierw ukazał się w wersji monofonicznej. Pierwsze tłoczenia tej płyty kosztują sporo, ale ja dziś nie o jej rynkowej wartości, a bardziej o jakości dźwięku. Dziś bowiem chcę poruszyć temat mono i stereo, bo nie wiem jak Państwo, ale mnie w maleńkości tłumaczono, że mono to samo zło i jedynie płyty stereo są godne uwagi. Sprawa nabrała zupełnie innego wymiaru, kiedy na dobrej wkładce i dobrym lampowym wzmacniaczu usłyszałem, jak potrafią brzmieć płyty monofoniczne. I przyznam Państwu, że tak jak stereo postrzegam przez pryzmat panoramy, tak, mono. Zacząłem odbierać się na zasadzie dźwięku płytkiego i głębokiego. Dźwięku bliższego i dalszego. Z moimi spostrzeżeniami postanowiłem udać się do Michała Epromabaja, DJ-a, producenta i w tym układzie, co najważniejsze, inżyniera dźwięku. Zatem głęboko płytko? Płytko głęboko? Dokładnie. Mamy tylko, oprócz tego faktoru lewo-prawo, mamy głośniej ciszej, czyli dla słuchacza bliżej dalej. Więc to jest odpowiednie dobranie balansów właśnie tego bliżej, dalej jest kluczowe i bardzo dobry inżynier miksu potrafi wyczarować cuda z dźwięku monofonicznego. Wszystko jest to kwestia tego, w jaki sposób sklei brzmienie, bazując tylko i wyłącznie na tych proporcjach, czyli głośniej, ciszej, tak? Możemy tutaj też oprócz tego oczywiście stereo, które daje wrażenie przestrzenności, wręcz czasami nawet trójwymiarowości sygnału, to przy samym mono już jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy wykreować, bo możemy oszukać słuchacza, że ktoś, kto gra sekcję rytmiczną na przykład na płycie Milesa Davisa, stoi troszeczkę dalej niż Miles Davis, który gra solówkę, więc to są takie narzędzia, które możemy bardzo dobrze wykorzystać i płyty, które mają określoną ilość instrumentalistów, bardzo ładnie mieszczą się w mono. W dzisiejszych czasach miksowanie rzeczy w mono, jest technika, która polega na miksowaniu w mono, też jest bardzo ważna, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że większość odbiorców młodych słucha muzyki z telefonów, gdzie mimo tego, że telefon komórkowy dzisiaj czy smartfon jest niby stereo, to głośniki w tym smartfonie są tak blisko siebie, że ucho nie jest w stanie rozpoznać separacji pomiędzy kanałami lewym i prawym, więc de facto dociera do nas dźwięk mono. To samo tyczy się jakichś prostych przenośnych głośników bluetoothowych i tak dalej. Więc to miksowanie w mono i ten kunszt odnalezienia odpowiednich balansów w mono jest nadal dzisiaj bardzo ważny. Jest coraz więcej ludzi, którzy inwestują duże pieniądze w sprzęt, kupują sprzęt lampowy, systemy lampowe właśnie, kupują stare płyty, pierwsze tłoczenia. Czy można w ogóle zachęcić ludzi do tego, żeby zwrócili uwagę na to mono? Bo mam wrażenie, że to jest w ogóle kapitalna przygoda. Ja dopiero naprawdę po wielu latach zaczynam odkrywać, jak piękny jest to system. Tak, no, ja myślę, że to jest ciekawe doznanie, jeśli ktoś pasjonuje się tym, w jaki sposób zostały realizowane nagrania właśnie czy pierwszego Hendrixa, czy właśnie pierwszego Milesa Davisa, gdzie na przykład Eddie Kramer, inżynier dźwięku, który jest odpowiedzialny za brzmienie Hendrixa, on miksował jego płyty tak naprawdę na czteroślady, czyli miał do dyspozycji cztery ślady i w dużej mierze miksował w mono, więc jego prace są pracami monofonicznymi i one się bardzo dobrze sprawdzają w przypadku muzyki gitarowej, rockowej. No dużo słabiej na przykład sprawdza się tego typu technika przy realizacji płyt, gdzie mamy instrumentację orkiestrową czy bardzo bogatą. No nie wyobrażam sobie na przykład słuchania Thrillera Michaela Jacksona w mono. Natomiast jeśli ktoś interesuje się realizacją i jest pasjonatem, melomanem, na pewno odkrywanie tego, że brzmienie mono jest czymś ciekawym i że tylko za pomocą głośności w jednym kanale jesteśmy w stanie oddać scenę dźwiękową. To jest bardzo ciekawe. Tak samo zachęcam do sprawdzenia w drugą stronę formatu, który bardzo krótko pojawił się w latach 70., 80., nazywał się Super Stereo i polegał na jeszcze szerszej separacji kanałów stereo i płyty zrealizowane w formacie Super Stereo też brzmią zgoła inaczej niż klasyczne stereo. Jak Państwo słyszą, o dźwięku i muzyce można rozmawiać i rozmawiać. My dziś na zachętę dotykamy tylko wierzchołka tej całej pięknej lodowej góry i polecamy, aby sprawdzić, jak pięknie potrafią brzmieć monofoniczne płyty. Michał Margański i DJ Eprom bardzo pięknie opowiedzieli o płytach monofonicznych. U nas za chwilę będzie płyta stereofoniczna, w dodatku kompaktowa. W tym utworze, z którego posłuchamy za chwilę, Bad

Kolejna nagrodzona piosenka podczas tegorocznych nagród Grammy. PJ Morton, który nagrał wersję Unplugged tego albumu Gumbo i powiedział: wydanie albumu Gumbo Unplugged, który pozwala usłyszeć całą płytę Gumbo na żywo, znaczy dla mnie bardzo wiele. Po trasie koncertowej z 2017 roku zdałem sobie sprawę, jaki wpływ wywarła ta płyta na życie moich fanów. Uznałem, że jedyną słuszną decyzją będzie wykonanie wszystkich utworów z krążka na żywo. Obiecuję, że jeszcze będę wracał do utworów, które zostały w tym roku nagrodzone, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Do Południa, które przygotowali Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Piosenka, którą Państwo doskonale znają, ale dziś rocznica wyjątkowa. 47 lat temu miał swoją premierę jeden z najgłośniejszych musicali wszechczasów, ba, być może najgłośniejszy musical w historii kina, Kabaret. 7 Oscarów otrzymał ten film dla najlepszego reżysera, aktorkę pierwszoplanową, to oczywiście Liza Minnelli, drugoplanową Joel Grey, za dźwięk, zdjęcia, scenografię i montaż. Historię Państwo znają, bo ten film wielokrotnie był pokazywany, natomiast ścieżka dźwiękowa należy do klasyków, można powiedzieć, evergreenów światowej piosenki. Zatem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Liza Minnelli i Kabaret. What good is sitting alone in your room? Or come hear the music play? Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow that horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, ha! And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by everything from cradle to tomb. It isn't that. Napisanie powieści, która jest długa i wielowątkowa, toczy się jednocześnie w kilku planach czasowych, jest dla kogoś, kto zajmuje się pisaniem, znacznie lepszą nauką niż cokolwiek innego. A poza tym jest to dość niesamowite wrażenie, które, mam nadzieję, ktoś będzie podzielał, że ci bohaterowie ożywają, że jeśli się z nimi bardzo długo przebywa i bardzo długo się o nich myśli, to oni nagle stają się niejako żywymi postaciami, które też wpływają na to, w jaki sposób ja myślę o świecie. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Sobota w końcu nadeszła. I Damian stał przed domem, machając do mamy siedzącej za kierownicą i babci na miejscu pasażera. Kiedy tylko zniknęły za rogiem, wypalił uroczyście papierosa w ogrodzie, a potem 3 razy umył włosy, 2 razy się ogolił, zużywając następnie 0,5 butelki wody kolońskiej, dobrał koszulę do spodni i skarpetki do koszuli. Czekał podminowany już od 6, choć zaprosił wszystkich na 7, poprawiając co jakiś czas talerze z chipsami i paluszkami oraz sałatki i 2 butelki... naprawdę dobrego... wina przygotowane przez babcię. Próbował też, bez powodzenia, zmieścić w lodówce resztę alkoholu, który ukrywał dotąd pod łóżkiem w swoim pokoju. Wręczając zaproszenia, prosił, żeby o nich nikomu nie wspominać. Że 18 odbędzie się w domu, przestrzeń jest ograniczona i mogą przyjść tylko ci, których obecności naprawdę sobie życzy. Nie życzył sobie w szczególności brzydkich dziewczyn. Poza tymi brzydkimi, ale fajnymi, takimi jak Angelika i Natalia. Zaprosił też tylko 10 facetów, raczej większych melepetów od niego. A ci dwaj, najgroźniejsi, jeśli chodzi o podryw, akurat się szczęśliwie rozchorowali i zapowiedzieli już, że nie przyjdą. Oraz 20 panienek z różnych klas, w tym szeroką reprezentację Biolchemu, gdzie chłopców nie było prawie wcale. a wszystkie przyszłe lekarki kuły na potęgę przez cały tydzień, żeby tym chętniej pójść w weekendowe tango. W perfidii posunął się nawet do tego, że na papierosie zaprosił 4 kotki z pierwszej A, humanistycznej, które dopiero co poznał, a z własnej klasy, czyli trzeciej A, także humanistycznej, prawie nikogo, poza Angeliką, Natalią, kilkoma chłopakami oraz Marysią Kińczyk. Ale było oczywiste, że Marysia, która prychnęła, kiedy jej podawał karteczkę z zaproszeniem, nie dość, że nie przyjdzie, to jeszcze rozpowie o tym szeroko wszystkim niezaproszonym. Damian? Ten mamin synek w sweterkach i marynareczkach? Co się gapił na nią jak na święty obrazek. Ten, który czyta na ochotnika wiersze na polskim, ma piątki i szóstki z góry na dół, a do tego wolny wstęp na studia za osiągnięcia w olimpiadzie? Podczas gdy ona znalazła się w tej szkole tylko dzięki osobistemu wstawiennictwu dyrektora Kińczyka u swojego kolegi, dyrektora liceum? Ojciec Marysi był, podobnie jak jeden z bohaterów filmu Barei, dyrektorem z zawodu. I akurat tak się złożyło, że zarządzał krakowską edukacją właśnie wtedy, gdy jego jedynaczka kończyła naukę w gimnazjum. A gdyby tak pójść i podroczyć się z Damianem, nie na neutralnym terenie szkolno-kawiarnianym. Co bawiło ją, choć nie przesadnie od 2 lat, ale u niego w domu. Idziesz do Olśniaka na 18? Zapytała Ele. Nie zaprosił mnie z łamas. Wow, ja może pójdę. Dla beki. A kogo w ogóle zaprosił? Od nas z klasy, z ludzi to chyba tylko ciebie. A poza tym same warzywa i parapety. Dżelkę z natką na przykład. Dobrze się składa. Pomyślała. Nie będzie obciachu. Tato, idę na urodziny do kolegi. Powiedziała schodząc, ubrana w celowo zbyt krótką białą sukienkę w drobny kwiecisty wzór. Mogę wziąć jakieś winko, żeby tak nie iść z pustymi rękami? Weź co chcesz, tylko pokaż co wzięłaś jak będziesz wychodzić, odpowiedział ojciec, wpatrzony w mecz. Nie miała pojęcia jak to się stało, że akurat jemu przyznano prawa rodzicielskie. Pewnie to sobie jakoś załatwił. Pomyślała o mamie i o tym, że po maturze wyjedzie do niej, do Stanów i wszystko będzie inaczej. Chociaż pewnie tu żyje się łatwiej niż w Stanach, gdzie w sumie nikogo nie zna. A tu zna wszystkich. Wszystkich. I idzie na urodziny do Damiana. Kontrast wart śmiechu. O 8 u Damiana zebrał się już tuzin gości. 2 kolegów, największy obok niego prymus, gruby Robert w równie grubych okularach w rogowej oprawie i Oskar, zwany harcerzykiem, oraz 10 koleżanek, w tym 4 chichoczące, onieśmielone i nierozłączne kotki Jella i Natka. A chłopaki gdzie? Spóźniają się? Zapytała Natka. Obie z Jellą były uważane za nieładne, za to wesołe i rozmowne. Mieszkały na stacji, więc wiadomo było, że przed 11 będą musiały wrócić. Nie wiem, co się dzieje, a głupio mi pytać, mruknął Damian znad ginu z tonikiem. Było kwadrans po 8, kiedy Marysia powiedziała taksówkarzowi, że za resztę dziękuję, że cała przyjemność po jej stronie, no może pół, żeby i dla niego coś zostało. Gdy tylko uśmiechnięty, młody i bardzo gadatliwy chłopak odjechał, z niesamowitą prędkością skręciło w uliczkę czerwone BMW i zatrzymało się po drugiej stronie jezdni. Kierowca, szczupły brunet po 40 w jasnej lnianej marynarce i wzorzystym t-shircie, zamknął samochód i ze sporym pakunkiem ruszył w kierunku domu Damiana. Niemal zderzyli się ze sobą przy furtce. Dobry wieczór, powiedziała Marysia. Dobry wieczór, Daniel Łącki, bardzo mi miło, powiedział Daniel, patrząc jej głęboko w oczy. Miał pewny, mocny uścisk i chyba nieco za długo przytrzymał jej dłoń w swojej. Maria Kińczyk. Daniel Łącki? Do usług. Teraz sobie przypomniała. O Damianie mówili, że Łącki, ten dziennikarz, to jego wujek. Marysia nie interesowała się polityką, ale wiedziała od ojca, którzy są dobrzy i sprzyjają jego dyrektorowaniu, a którzy nie. Więc nie zrobiło to na niej szczególnego wrażenia. Teraz jednak dopasowała w pamięci tę przystojną twarz do faceta, który prowadził często oglądany przez ojca program. Chyba nawet wspomniał, że to jedyny sensowny dziennikarz w tej całej telewizji. Pan pracuje w telewizji, prawda? Owszem, między innymi. O, mój ojciec pana ogląda. I chwali. Bardzo mi przyjemnie. Przyszłaś do Damiana? Na urodziny. Uniosła dłoń z butelką i poczuła się nagle niezręcznie, z całą swoją rezerwą, drwiną, chęcią sprawienia psikusa.